Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wigilia, 24 dzień grudnia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Był wybitnym polskim reżyserem. Stworzył takie obrazy jak Dług, Plac Zbawiciela czy Mój Nikifor. Krzysztof Krause nie żyje. Poszukiwani dwaj lekarze ze szpitala w Limanowej. Przeciwko nim wszczęto postępowanie. W kierunku narażenia zdrowia, życia pacjentów poprzez opuszczenie miejsca pełnienia pracy. Ukraina odcięła Krym od prądu. Przerwa trwała 2 godziny, a jej powodem, jak podaje Kijów, było przekroczenie limitu dostaw. Polski reżyser i scenarzysta, twórca filmów dokumentalnych i fabularnych, wielokrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach. Nie żyje Krzysztof Krause. Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 61 lat. Krytyk filmowy Zdzisław Pietrasik mówi, że Krause potrafił w swojej twórczości podejmować tematy poważne i był w tym bardzo wiarygodny. W kinie, w sztuce, zwłaszcza w czasach dzisiejszych, kiedy tak blisko jest jarmark, próżność, tak trudno jest zachować taki ton serio w sztuce i w życiu, a Krzysztof, którego miałem szczęście znać i podziwiać, on to umiał. To był taki właśnie moralista, który nie moralizował, tylko jego filmy nas zmuszały do przemyśleń. Pietrasik dodaje, że Krzysztof Krause był w swojej sztuce bardzo bezpośredni. Taki był też w życiu. Nigdy w tych rozmowach z nim nie było takiego tonu wyższościowego, że to ja artysta będę państwa pouczał, albo broń Boże, ja wiem więcej. To była taka skromność, jaką mają tylko wielcy ludzie. Stworzył pewien typ kina, pewien typ wrażliwości w kinie, który, jak sądzę, w tej chwili nie ma kontynuacji. Najbardziej znane filmy Krzysztofa Krausego to Nowy Jork, Czwarta Rano, Gry Uliczne, Dług, Plac Zbawiciela, Mój Nikifor czy Papusza. Trwają poszukiwania dwóch lekarzy ze szpitala powiatowego w Limanowej. Chodzi o ordynatora oddziału intensywnej terapii i jednego z medyków. Kiedy pełnili dyżur w nocy z poniedziałku na wtorek, w szpitalu zmarła 78-letnia pacjentka, przywieziona z ranami głowy. Zdaniem rodziny zmarłej, dwaj dyżurujący lekarze byli pijani. Bliscy kobiety zawiadomili policję, że mężczyźni w czasie pełnienia dyżuru mogą być pod wpływem alkoholu. Patrol dotarł do szpitala w 10 minut, ale lekarze w tym czasie zdążyli załatwić sobie zastępstwo i opuścili budynek. Policjanci sprawdzili kilka miejsc, gdzie mogli się znajdować, ale lekarzy tam nie było, mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Nigdzie tej dwójki lekarzy nie zastaliśmy. Zresztą do chwili obecnej nie stawili się oni na wezwanie do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Oni nie mają przedstawionego zarzutu. Ale my wszczęliśmy w międzyczasie postępowanie w kierunku narażenia zdrowia, życia pacjentów poprzez opuszczenie miejsca pełnienia pracy. Policja przesłuchała już rodziny dwóch poszukiwanych lekarzy i pracowników szpitala. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, lekarze wzięli urlop na żądanie. Do czasu wyjaśnienia sprawy dyrekcja szpitala w Limanowej zawiesiła w pełnieniu obowiązków ordynatora intensywnej terapii. Krym bez prądu. Władze Ukrainy na 2 godziny odcięły dziś dostawy energii elektrycznej na okupowany przez Rosję półwysep, tłumacząc to przekroczeniem limitów dostaw. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk ostrzegł dziś, że w razie zmiany pogody mieszkańcy jego kraju mogą się liczyć z częstszymi przerwami w dostawach prądu, co spowodowane jest deficytem węgla. Teraz ratuje nas tylko temperatura. Gdy spadnie poniżej zera, będzie o wiele trudniej niż obecnie. Ukraina zaczęła odczuwać brak węgla w wyniku konfliktu z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. To tam wydobywany jest węgiel. Na składach znajdują się 2 miliony ton tego surowca. Deszcz i mokre ulice. Ci, którzy są teraz w drodze, powinni szczególnie uważać. W całym kraju warunki do jazdy trudne. To koniec grudnia, więc szybko zapada też zmrok, a lampy uliczne włączane są długo po tym, jak robi się ciemno. Wtedy o nieszczęście nie trudno. Widzę, ale bardzo trudno się jeździ. No na pewno powinna jakaś inna być organizacja. Generalną zasadą jest tak, że latarnie uliczne palą się od zmierzchu do świtu. Adam Sobieraj, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Zmierzch to jest jeszcze ten czas, kiedy nie ma już tarczy słońca, a jeszcze zwinno. W Polsce jest to około 15 minut i korzystamy z tych 15 minut. Światło wydaje mi się, że za późno jest taki dzień włączane. Piesi niestety, jak są pasy, to uważają, że samochód stanie natychmiast. Najtrudniejsza dla oka ludzkiego jest część dnia zwana zmierzchem. Doktor Jadwiga Bąk, psycholog transportu. Wtedy oko ludzkie nie przeszło jeszcze pełnej adaptacji z widzenia dziennego na widzenie nocne. Postrzega w sposób mniej dokładny barwy, niedobrze widzi kontrast i to jest taki czas, kiedy najtrudniej się jeździ. My musielibyśmy mieć codziennie 500 inspektorów zatrudnionych, którzy by obserwowali pogodę i załączali te starsze typy szaf sterujących do względu na pogodę. Choć są gminy w Polsce, które dbają o pieszych i kierowców i same ustalają, kiedy włączyć uliczne lampy, na przykład nie 15 minut po zmierzchu, ale 20 minut przed nim. Jak ustaliła nasza reporterka Izabela Woźniak, tak jest na przykład w gminie Porąbka w województwie śląskim. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Wigilia pochmurna i wyjątkowo ciepła jak na końcówkę grudnia. 8 stopni pokazują w tej chwili termometry w Szczecinie, 7 w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie, 6 w Łodzi, Katowicach i Rzeszowie. Ujemne temperatury jedynie w górach. Pada w całej północnej Polsce, a deszczowa aura utrzyma się do pasterki. Ja już się z Państwem żegnam, życząc dobrych, spokojnych świąt, a na kolejny serwis zapraszam w imieniu Małgorzaty Maliborskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. 6 minut po godzinie 14. We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you find? Well, I need it, my buddy. What do I do when my love miles away. Does it worry you to be alone? No, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell never you say no more. I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. You gotta get hold of your friend and love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend away. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your soul to love. We'll be right back. So, thank you very much indeed. See you again. Beautiful. Gdy w 1970 roku ukazał się słynny trzypłytowy, winylowy album Woodstock i zawierał właśnie ten utwór, Joe Cockera wersję With a Little Help from My Friends, świat oszalał, ale świat nie oszalał, dlatego że Joe Cocker wystąpił na tej płycie. Świat oszalał, bo po prostu nie zdawał chyba sobie sprawy z tego, że na jednym zwykłym festiwalu mogą obok siebie na scenie wystąpić tak znakomici. I chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że nazwiska niektóre pojawiające się na scenie później okażą się najważniejszymi w historii muzyki rozrywkowej. 1970 rok, album Woodstock zawierał ten jeden utwór kończący koncert Joe Cockera. Zresztą on sam w zapowiedzi, którą otworzyłem dla Państwa, mówi: pożegnamy Was utworem, którym żegnamy się zwykle. Tak, bo on już wtedy koncertował, on już jeździł w trasy. Może jeszcze nie tak wielkie jak później, ale już jeździł. Album With a Little Help from My Friends już był na rynku. To jest rok 1969, sierpień, Woodstock. A płyta wydana w 1970, gdy film pojawił się na ekranach. Ten film, który do dziś wiem, Państwo oglądają, nie wierząc własnym oczom. Tak, jeszcze raz, gdy przyjdzie Państwu kiedyś zobaczyć ten film, to znowu powiedzą Państwo, to niemożliwe, że to wszystko miało wtedy miejsce, że taki festiwal mógł się odbyć, że tacy wykonawcy mogli się tam pojawić. Gdy świat się zachwycał, bo nie ukrywajmy, dużo większą oglądalność miał film niż jakiekolwiek przemycane do wiadomości telewizyjnych wieści o tym, że jest taki artysta i nazywa się Joe Cocker i że on występuje i że on śpiewa. I również popularność tych pierwszych jego nagrań była nikła w porównaniu z popularnością, jaką przyniósł mu występ na festiwalu Woodstock. To jednak Joe Cocker wcześniej istniał. Niedawno ułożyłem sobie taką kupkę płyt przy okazji rocznicy audycji Minimax, bo zapytano mnie o to, jakie były te pierwsze płyty odtwarzane w Minimaxie, i usiłowałem sobie ułożyć pierwszą audycję, którą przygotowywałem. Ona odtwarzana została we wrześniu 68 roku. Podejrzewam, że w tej audycji znalazł się pierwszy utwór Joe Cockera, jaki mnie zachwycił i jaki udało mi się zdobyć na płycie. Udało mi się zdobyć, to jest dobre opowiedzenie tych czynności. Pomimo, że szukałem tego utworu nie w warszawskich antykwariatach, które od czasu do czasu miały płyty, tylko szukałem tego utworu w największych londyńskich sklepach z płytami. W tym jednym sklepie, który miał 6 pięter i w którym można było kupić również góralską polską kapelę na płycie. A Marjorine to margaryna. Bardzo blisko to słowo brzmi brytyjskiej margarynie. To taki zespół jakiś nowy? Ja mówię, nie, to jest tytuł utworu. Kto to śpiewa? Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker, nie znamy takiego. Ale to nic nadzwyczajnego. W sklepie, w którym naprawdę jest dużo towaru, proszę sobie wejść do sklepu dziś, w dowolnym polskim mieście, w którym jest bardzo dużo płyt i sprzedawca popatrzy na państwa, nie ma takiego zwierzęcia, w ogóle nie istnieje. Taki artysta nie. Nie ma takiej nazwy, w ogóle nie ma takiej płyty. W tę samą wiosnę 68 roku biegałem po londyńskich sklepach płytowych i usiłowałem kupić Lady Samantha na małej płycie, utwór Eltona Johna. Mówię, no John jak? Ja mówię, nie, John to nazwisko, Elton, tak, takie imię, Elton. Nie, nie ma takiego. John Lennon jest. Wtedy w tych pierwszych audycjach Minimax, które przygotowywałem dla państwa, wiem na pewno, że znalazł się utwór zespołu Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Pamiętam dokładnie i przegrywanie tej płyty i wmontowywanie jej do audycji, ale czy Margarine tam się znalazła, tego nie wiem. Gdy Joe Cocker po raz pierwszy przyjechał do Polski, pozwoliłem sobie, udało mi się przedostać do niego i pozwoliłem sobie poprosić, żeby to była moja wizytówka, ta mała siedmiocalowa płytka z jego utworem, który dla mnie znaczył bardzo wiele, a wiem, otworzył również jemu drogę, bo on wpadł na taki fantastyczny pomysł, gdy nic się nie udawało w jego życiu ze śpiewaniem piosenek, a zaczynał w 64, to udał się do człowieka, który odniósł sukces. Udał się do człowieka, który wyprodukował i nagrał bardzo popularną wtedy pieśń Whiter Shade of Pale. Procol Harum, oczywiście o tym utworze rozmawiamy. Poszedł do niego, powiedział, słuchaj, ja bym... I tamten się zainteresował. Mało tego. Nagrał Joe Cockera, pomógł mu wydać tę margarynę. Tak naprawdę Margarine to jest imię dziewczyny, nic wspólnego z margaryną, proszę pamiętać. I potem pomógł mu nagrać pierwszą dużą płytę. No, a potem to już sami państwo wiedzą. Mogę przypomnieć tę Margarine. To bardzo dawno temu było. Ale no, młodzi rosną na robocie. Tak się właśnie zaczynało. Margarine, where have you been? Did you meet the queen? Margarine, let me know. Why did you go? Why won't you show? Margarine, walk down by the sea, searching for me. Margarine, we all want you back, but you will not get in the sack, no. Each time I go to town, I see your face in the crowd. And when I come back home, I'll call your name out aloud. Margarine, life is too short, you just get caught. Where have you been, oh Margarine? takie 160 sekund. A jak to brzmi, jak to cudownie brzmi po tylu latach. Joe Cocker, młodzi rosną na robocie, prawda? Nasza, polskich odbiorców, przyjaźń z Joe Cockerem była właściwie jednostronna przez pierwsze ćwierć wieku jego kariery. No ale potem przyjechał do nas i spodobało mu się i przyjeżdżał coraz częściej i przyjaźnił się z nami coraz bardziej. Przyszedł taki dzień, że pojawił się tu, na Myśliwieckiej. Przyszedł do studia porozmawiać. 5 metrów od miejsca, w którym od mikrofonu, przy którym siedzę teraz, dosłownie szyba dalej. To piękne spotkanie było, spokojne, niespieszne i chyba wtedy pierwszy raz w ogóle usłyszeliśmy o pomidorach. To jeszcze bardziej się zaprzyjaźniliśmy z nim wtedy, no bo pomidory my cenimy bardzo. Z tego dnia zachowało mi się jedno piękne zdjęcie, ale to nie jest moje zdjęcie z artystą, to jest zdjęcie Zosi Selwin, która no, była w studiu było mnóstwo osób, wszyscy przyszli, każdy chciał go zobaczyć z bliska. Nagrywała tę naszą rozmowę wtedy Renatka Szewczak, która też nadal tu o te dwie szyby ode mnie nadal dyżuruje, nie dzisiaj co prawda, ale nadal się tu pojawia i nadal uczy wszystkich najmłodszych, żeby rośli na robocie. Ale to zdjęcie gdzieś mi się ze 2-3 razy znalazło i potem znowu zagubiło. I kiedyś powiedziałem Zosi Sylwin, mówię, mam takie piękne zdjęcie, twoje z Joe Cockerem. Ty jesteś na pierwszym planie, a on jest otoczony tłumem ludzi. Każdy chciał, żeby coś mu podpisał. Nie szykowałem się na odtworzenie żadnego utworu Joe Cockera jeszcze 2 dni temu, gdy układałem program tego naszego spotkania w tonacji przed choinką. Nie wiedziałem, że będę odtwarzał i nie wiedziałem, że będę mówił o Joe Cockerze, a jego już nie będzie z nami, że on będzie w tej największej orkiestrze. Odczuwałem jakąś głęboką nutę niesprawiedliwości, że do tej największej orkiestry odchodzą ci, których kochamy najbardziej. I wiem, mało by brakowało, a mój pierwszy samochód nazywałby się Margarine. Ale no, były dwa imiona i wygrała Lady Samantha. I samochód się, pierwszy samochód Serena 104 nazywał się Lady Samantha. To już był styczeń 1969 roku, a my gdzieś się tam przed chwilą jeszcze zatrzymaliśmy na 68 i tym debiucie niezwykłym wielu ludzi. Zresztą rozmawiałem o Joe Cockerze, trudno o nim nie rozmawiać przez te ostatnie 2 dni i ktoś mi powiedział, właściwie pytanie mi takie zadał, panie Piotrze, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że sama końcówka lat 60., 68., 69. rok, że tam się pojawiły nazwiska i nazwy zespołów, które tyle znaczą do dnia dzisiejszego. No, wymieniłem wtedy, znaczy oprócz Joe Cockera i Fleetwood Mac i Eltona Johna, ale ktoś powiedział, ale panie Piotrze, 69. rok, King Crimson. A gdzieś tam jeszcze Black Sabbath. A gdzieś tam jeszcze, no jest tylu niezwykłych różnych artystów, którzy się właśnie wtedy zdążyli pojawić, jeszcze w 60. latach. Dzisiaj długo opowiadam, ale za chwilę to się wyrówna, bo przewiduję długie utwory dla państwa. Dzisiaj tak się umówiłem z Państwem, sam sobie to wymyśliłem, że nie będziemy ani nic przygotowywać, żadnej sałatki, bo już Wigilia jest za godzinę, ani nie będziemy ciasta żadnego, bo ono się nie zdąży przegryźć, żeby akurat było na Wigilię. Więc dzisiaj będziemy tylko patrzeć na choinkę po prostu i słuchać sobie muzyki i troszkę rozmyślać. Ale pomyślałem i mówiłem już o tym Państwu, że tu cudzysłów otwieram, postanowiłem wyczyścić sobie kilka okładek płyt. Bo będę miał na przykład za chwilę okładkę płyty dla Państwa, znaczy dla siebie będę miał ją. I to jest płyta artysty Petera Gabriela. I to jest okładka dwupłytowego, kompaktowego wydawnictwa Secret World Life. Moja okładka jest pobrudzona. Nie w tym miejscu, gdzie jest słuchawka telefoniczna, ta dłoń trzyma słuchawkę, tylko po drugiej stronie, gdzie jest taka niebieska dłoń. I na tej dłoni to pobrudzone bardzo jest. Pobrudził oczywiście jakiś Peter Gabriel, czy ktoś tam. No on akurat pobrudził. I pomyślałem sobie, że ja się z Państwem zamienię. Na pewno mnóstwo osób ma taką okładkę niezniszczoną. Cudzysłów. No i to ja się zamieniam. Podam Państwu adres. Minimax, bo korzystam z tej skrzynki. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. To nie jest pilne. Spokojnie. Nie muszą Państwo teraz w samochodzie wysyłać nic. Nie, spokojnie. Dzisiaj wieczorem, jutro, nawet pojutrze, w obrębie, umówmy się, świąt. Proszę mi napisać w dwóch zdaniach, nie dłużej, w dwóch zdaniach, dlaczego chcą Państwo mi tamtą czystą okładkę oddać, żeby dostać pocztą brudną okładkę. Pobrudzoną. Może nie brudną, pobrudzoną. I powiedziano mi, że to nie wypada, ale ja sobie pomyślałem, że wypada. Za chwilę Peter Gabriel z tej płyty się odezwie, ale ja odnalazłem jeszcze okładkę Joe Cockera. Powiedziano mi, że to nie wypada dzisiaj, ale ja pomyślałem sobie, że wypada. Gdyby mieli Państwo w swoich zbiorach płytę zatytułowaną, kompaktową, zatytułowaną Organic, piękne zdjęcie Joe Cockera na okładce przed mikrofonem, czarno-białe, czerwone litery na górze Joe Cocker, a na dole pięknie, flomastrem wybrudzona płyta przez niego samego. Czyściutkie, duże litery Joe Cocker. To ja też się zamienię. Proszę zajrzeć na swoje półki. Ja będę miał dzisiaj więcej takich płyt. No dobrze. To była część słowna. Teraz będą części muzyczne. Zespół Petera Gabriela przy mikrofonie. On sam. Secret World Live. Dawno Państwo tego utworu nie słyszeli. I've changed my name, but no one wants you.

Gdy ten album się ukazywał, Secret World Live, my mogliśmy tylko pomarzyć i obejrzeć wtedy z kasety VHS, obejrzeć tę budkę telefoniczną, tę walizkę. Co tam się dzieje na tym? No a proszę bardzo, jesteśmy zaprzyjaźnieni już i Peter Gabriel może powiedzieć, mam przyjaciół w Polsce, a moja żona ma bursztynową bransoletkę, może powiedzieć. Peter Gabriel, okładka od tego albumu dwupłytowego w wersji kompaktowej, wydanego przez Real World. Peter Gabriel, Secret World Live. Okładka, na której jest słuchawka telefoniczna na stronie pierwszej, książeczka cała, a na ostatniej stronie książeczki niebieska ręka i na niej duży, piękny autograf Petera Gabriela do wymiany na czystą książeczkę. Ja będę miał teraz piękne, czyste płyty, czyste książeczki, a państwo będą mieli brudne. Sześć mam dzisiaj to dla państwa. Sześć albo siedem. I jeszcze raz. To się nie spieszy nigdzie. Proszę wieczorem, nawet jutro, nawet pojutrze, w dwóch zdaniach powiedzieć mi, koniecznie trzeba napisać, którą płytę by państwo chcieli z tych dziś wymienionych. Na razie dwie, a będą jeszcze. I no, troszkę o sobie, no, w tym jednym zdaniu. I wtedy będą musieli państwo poczekać, bo to jeszcze nie oznacza, że już jest państwa okładka. Ja odpiszę i wtedy nastąpi wymiana adresów i wymiana okładek. No i tak, będą mieli państwo brudne okładki, ale od razu mówię. I ta okładka Joe Cockera i ta okładka Petera Gabriela, to od razu można nie wkładać do płyty, tylko od razu oprawić i powiesić na ścianie. To po prostu przepiękne dzieło sztuki. A teraz, drodzy państwo, mam okładkę nie dość, że wspaniałej płyty, ale jeszcze na niej cztery autografy wszystkich muzyków zespołu. Jedna z najpiękniejszych płyt ostatniej dekady, to mogę śmiało tak powiedzieć. Zespół Archive? Ja wiem, niektórzy mówią Archive? Jest taki zespół. Archive, tak. Więc zespół Archive, co jak oni sami mówią po polsku, znaczy archiwum. Fum, archiwum. I pamiętają chyba państwo, jak Dariusz opowiadał, że oni nagrali taki gen, co to parę osób na świecie oszalało. Ale potem postanowili nagrać niby jeszcze raz Again, ale żeby było bogatsze i trudniejsze i piękniejsze. No i udało im się. Całego nie odtworzę, bo nie pomieścimy. No ale utwór ma 19 prawie minut. Pierwszy kwadrans, zespół Archive i okładka na wymianę. A od razu powiem, że nie żałuję jej bardzo, bo mam dwie takie. Jedną mam swoją, a druga będzie u kogoś z państwa. Archive, album Lights. No i to najważniejsze nagranie.